Radio. NPO Radio 1. NTR. Zoor Stories. Feyruz Hofman. Goedemorgen en welkom bij alweer mijn laatste Zoor Stories aflevering van dit seizoen. De komende 30 minuten hoor je mij, Feyruz Hofman. En de zon is inmiddels op het komen. Dat betekent dat weer een nieuwe vaste dag begonnen is. De Ramadan loopt inmiddels een beetje op zijn eind. Dus mocht je nog aan het vasten zijn, dan hoop ik dat je net tijdens Zoor nog lekker een hapje gegeten hebt. Maar vooral hoop ik dat je nog één keertje wakker blijft. Want ook vandaag heb ik weer een hele interessante gast in de studio. Voor we verder gaan is het handig om te vermelden dat Zoor Stories live te horen is op NPO Radio 1. Ook kun je live meekijken in de studio via NPO 2. En verder kan je dit gesprek 24 uur per dag terugluisteren via NPO Luister, Spotify en Apple Podcast. Mijn gast van vandaag is fotograaf en spoken word artiest. Als fotograaf geeft hij een stem en een gezicht aan mensen die zich ongehoord of ongezien voelen. Zo vierde hij met zijn tentoonstelling Bnedem de eerste generatie Marokkaanse Nederlanders. In de tentoonstelling fotografeerde hij hen met hun kinderen en kleinkinderen. En tijdens het fotograferen werd er ook geïnterviewd. Want voor mijn gast is het immers het contact met de mens wat telt. Bij mijn studio zit vandaag Gelit Amakraan. Zoor Stories. Gelit, welkom. Yes. Fijn dat je hier zo vroeg wilde zijn. Ja. Zit je erbij? Het is een eer. Ja. We gaan, voordat we beginnen, gaan we een klein spelletje spelen. Yes. Zoor Stories is natuurlijk een programma in het kader van de Ramadan. En die is nu een beetje op het einde lopen. Dus voor mij is het de laatste keer dat ik dit spelletje speel, deze Ramadan. Je hebt natuurlijk het beste voor het laatste bewaard. Ja, natuurlijk. Inderdaad. Save the best for last. Niet alles meteen weggeven. Precies. Dus ik heb de kaarten bij je neergelegd. Ja. Zou jij een kaartje willen trekken? Spannend. Ja. Oké. Komt-ie. Wat heb jij vandaag geleerd? Wauw. Wat heb ik vandaag geleerd? Dat het wel echt een hele vroege uitzending is dit. Dat sowieso. Ja, maar wat heb ik vandaag geleerd? Oh, weet ik niet. Oh, ik vind het echt een te moeilijke vraag voor dit tijdstip. Ja? Ja. Dan zou ik zeggen, trek nog een kaartje. Yes, is cool. Oeh, waarom is Eid belangrijk voor jou? Ah, dit is echt een goede vraag. Echt goed getimed ook. Gewoon. Ja. Waarom is Eid belangrijk voor mij? Omdat het toch wel een van de momenten is dat je wel echt een soort gemeenschapsgevoel hebt. Weet je, dat begint in de moskee in de ochtend. Iedereen bij elkaar komt. En dan de rest van de dag is het met familie. Je hebt eigenlijk de hele dag door het gevoel dat je ergens bij hoort. Een soort van het WK-gevoel, maar dan één dag. Ja, voor zover ik het WK belangrijk vind. Ja, het kan me niet heel veel schelen. Het is gewoon een van die dagen dat je echt onderdeel voelt van iets groters. Ja. Mooi. En met wie ga jij deze Eid vieren? Nou, gewoon met familie, zoals altijd. Ja, gezellig. Ja. Zou je nog een kaartje willen trekken? Ja, sure. Even kijken. Zijn er ook uitzonderingen tijdens de Ramadan? Ook een hele goede vraag. Ik vind mezelf een uitzondering. Op welk vlak? Ja, ik vast bijvoorbeeld niet. Mm-hmm. En dat is omdat ik last heb van een chronische ontsteking. Mm-hmm. En ik heb de eerste 10 dagen heb ik meegevast, maar op een gegeven moment merkte ik dat die weer begon op te spelen. En als ik daar last van krijg, dan lig ik er gewoon een tijdje uit. En dat wilde ik niet riskeren. Vind je dat lastig? Ja, ik niet. Maar ik las dus ook een artikel van de week dat er genoeg mensen zijn die dat ervaren als een soort, ja, weet je, die krijgen daar wel stress van. Mm-hmm. En dat vind ik niet terecht. Waarom? Nou ja, ik bedoel, kijk, of iemand wel of niet meevast, het is maar heel particulier of je dat wel of niet doet. Net als dat iemand wel of niet bidt, iemand wel of niet aan de moskee gaat, dat is verder niemands zaak. Mm-hmm. Dus als iemand wel of niet wil eten tijdens de Ramadan, dan moet diegene dat zelf bepalen. Mm-hmm. Als je een goede reden hebt, als je een goede reden hebt, dan heb je een goede reden. Heb je geen goede reden, dan is het alsnog je zaak niet. Dus ik vind gewoon niet dat mensen überhaupt in een positie moeten zitten dat ze daar spanning van krijgen op het moment dat ze een bepaalde keuze maken. Islamitisch gezien mag je dat ook helemaal niet vragen, toch? Nee, maar zelfs als je iemand publiekelijk ziet eten. Ja. Heb je er last van? Kijk je de andere kant op? Heb je er geen last van, dan hoef je dat gesprek ook niet aan te gaan. Mm-hmm. Nou. Mooi. Zo simpel is het. Ja. Wij gaan snel beginnen met jouw interview. Yes. Soar Stories. Thijroes Hofman. Nou, laten we bij het begin beginnen. Op je 16 ongeveer begon jouw interesse in fotografie. Wat was een beetje het moment waarop jij dacht... dit is het, de fotografie, dat is wat ik ga doen? Ja, dat was in mijn laatste jaar. Ik heb communicatie gestudeerd. Ik heb nooit een kunstacademie gedaan. Mm-hmm. Maar ik studeerde wel af in de richting branding, design en advertising. En daarin doe je eigenlijk al heel veel met het ontwerpen van reclamecampagnes. Zelf beelden samenstellen. En dat was eigenlijk ook het moment dat ik in dat laatste jaar dus besefte... fotografie is voor mij wel echt... om verschillende redenen een heel fijn medium om mee te werken. Mm-hmm. En wat, ja. Welke redenen zijn dat? Kort samengevat, 1. Ik ben opgegroeid in een wijk die ze altijd een achterstandswijk of een probleemwijk noemden. In Spangen. Ja, Spangen inderdaad. En daar hoorde in de krant hoorde daar altijd een heel specifiek beeld bij. Jongens met een capuchon op, grimmige buurt. Terwijl dat niet mijn realiteit was. Dat had niks te maken met hoe ik die buurt ervaarde. Want voor mij was het één grote kermis, weet je, bij wijze van. 2, als ik naar een museum ging, dan hing er nooit iets wat ik herkende als mijn belevingswereld. Het waren altijd oud-Hollandse landschappen. Veel naakt of heel abstract. Gewoon werk dat ik niet begreep of waar ik geen aansluiting bij voelde. 3, was dus, ik heb albinisme. En met albinisme word je dus ook geboren met slecht zicht. Ik zie maar 12%. Of maar 12%, ik zie gewoon 12%. Maar daardoor krijg je ook heel vaak... daardoor heb ik heel vaak te horen gekregen dat ik heel veel dingen niet kan of mag. Terwijl ik volgens mij gewoon altijd de slimste jongen in de klas was. Altijd, ik kwam prima mee op school. Ik deed van iedereen het minste en haalde de hoogste cijfers. En fotografie was voor mij eigenlijk de ideale middelvinger. Naar iedereen die ooit heeft gezegd dat ik dingen niet kan of mag. Want je zegt ook net, terwijl je het zei je... ik zie maar. Toen corrigeerde je jezelf. Zei ik zie gewoon 12%. Ja, als jij morgen wakker zou worden met 12% zicht... dan zou het maar 12% zijn. Omdat jij hebt een ander referentiekader. Ja. Weet je? Jij bent gewend om meer te zien. Voor mij is het niet anders. En met mijn ogen kan... Ja, ik doe niet onder voor andere fotografen met mijn zicht. Dus het is niet maar 12%, het is gewoon 12%. Ja. Ja. Als je zei het, of ja, ik zei het net in de intro, over dat je, je zei het net zelf eigenlijk ook, over dat je Spangen, dus de wijk in Rotterdam waar je bent opgegroeid, dat je daar een totaal ander beeld van zag dan jij zelf zag. Ja. Dat werd volgens jou dan niet gerepresenteerd. Als fotograaf wil jij ook mensen een stem en een gezicht geven die zich ongehoord en ongezien voelen. Heeft dat daar dan ook mee te maken? Ja, zeker, 100%. Maar niet specifiek mensen die vanuit zo'n positie gemarginaliseerd zijn. Dat zijn mensen die in alle lagen van de maatschappij zitten, die zich op een bepaalde manier gemarginaliseerd voelen. Waar moet ik dan aan denken? Dat gaat alle kanten op. Dat kan iemand zijn die... een goed voorbeeld is een ander meisje met albinisme dat ik ken. Julie, die heb ik afgelopen jaar nog gefotografeerd. Maar ik heb ook 3 jaar lang voor het NRC gefotografeerd. Mm-hmm. En dat waren pubers. Nou ja, hoe vaak zie je een puber aan het woord in een interview in een krant? Ik bedoel... je hebt gewoon heel veel groepen die onderbelicht zijn... waarvan we het geluid niet horen. En als die groepen op een gegeven moment... ik vind de PVV als grootste partij in Nederland... vind ik daar een heel goed voorbeeld van. Want dat gaat in principe over een groep mensen... die zich heel lang ongehoord heeft gevoeld... en nu in een soort heel opportun moment heeft gekozen... om strategisch te stemmen. En daardoor is de PVV nu de grootste geworden. En in de Randstad... waren ze daar verbolgen over. Weet je, iedereen was verontwaardigd van, maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? Terwijl ik dacht, ja, maar dit krijg je dus. Als je denkt dat jouw mening en jouw opvattingen... dat de norm is. Mm-hmm. En je niet die interesse kwijt bent geraakt... in alle andere geluiden die er in Nederland klinken. En dat gold voor mij ook, hoor. Kijk, opgroeien in Rotterdam betekent voor mij per definitie dat je niet in Nederland opgroeit. Omdat je denkt dat die multiculturele maatschappij, dat de realiteit is in Nederland. Terwijl toen ik ging studeren op het HBO, dat was eigenlijk het allereerste moment dat ik besefte hoeveel Nederlanders er in Nederland waren. Ja, ik wist oprecht niet beter. Ja. Je zegt net dat je jouw realiteit, dat de realiteit voor iedereen is. En daar, toen je dat zei, dacht ik, dat is natuurlijk ook het verwijt wat de kunstwereld vaak krijgt. Hoe kijk je daar dan naar? Ja, nou ja, goed, de kunstwereld is in die zin een soort, het is niet alleen de kunstwereld. Het is ook, weet je, het zit ook in weet ik veel, hoe noem je dat? Even het woord kwijt. En ja, het geldt niet alleen voor de kunstwereld. Maar de kunstwereld is daar een heel goed voorbeeld van. In die zin dat je, weet je, de kunstwereld wordt voor een heel groot deel gefinancierd uit gemeenschapsgeld. Dus je zou zeggen, iedereen die daaraan bijdraagt, daaraan meefinanciert, die zou zich daarin moeten kunnen herkennen. Alleen dat valt vaak gewoon vies tegen. En voel jij dan gezien en gehoord daar? Dat is iets wat ik met de jaren heb opgeëist, maar dat is niet altijd het geval geweest. En hoe heb je dat opgeëist? Door echt wel actief, gewoon actieve houding aan te nemen. Want je kunt, weet je, kijk, dat er dingen mis zijn, staat buiten kijf. Maar wat je ook heel vaak ziet, is dat mensen zulke organisaties dan op voorhand al afschrijven en niet meer geen rol meer willen spelen. Of niet meer die interactie meer willen aangaan met zo'n organisatie. Dus je bedoelt mensen die eigenlijk daar niet zo 1, 2, 3 binnen zouden komen, die proberen het niet meer? Of? Ja, die zeggen, ja, maar ik ga niet met een witte instelling werken. Maar dan denk je, ja, maar joh, als jij het niet doet en iedereen gaat op zo'n moment, weet je, houdt er dezelfde mening op na, dan verandert er al helemaal niks. Ga er zitten, voer een moeilijk gesprek. Wees koppig, ga met je hakken in het zand staan. Dus weer die middelvinger. Ja, eigenlijk wel. En doe je het niet voor jezelf, dan doe je het wel voor de volgende die een tentoonstelling heeft. Ja, want ik hoor veel van, ja, gewoon in mijn eigen omgeving, maar ook iets wat je veel leest, is dat het kunstwereld op een bepaalde manier heel elitair is. Loop je daar tegenaan? Ja, in zekere zin. Kijk, ik ben daar niet per se mee bezig of mensen elitair zijn, ja of nee. Want er zijn ook hele goede voorbeelden. Hè? Ik bedoel, het is ook een soort overgeneralisatie om te zeggen dat de hele kunstwereld elitair is. Mm-hmm. Want er zijn ook, ik ken echt wel goede voorbeelden. Ik bedoel, wat zijn dan voorbeelden van eigenlijk instellingen waarvan jij denkt, die doen het echt heel goed? Nou ja, kijk, ik heb zelf een tentoonstelling gehad het afgelopen jaar in Museum Gouda. Gouda is, als je het opzoekt in het CBS, is de gemeente in Nederland waar je de hoogste concentratie Marokkaanse Nederlanders hebt. Per hoofd van de inwoner is volgens mij 10% van Marokkaanse Nederlandse afkomst. En eigenlijk, zij hebben mij gevonden, dus ik heb niet bij hen hoeven aankloppen. Dat was al heel tof. En twee, ze hebben mij gewoon een volwaardige tentoonstelling gegeven. Want 9 van de 10 keer als je als... Dat was Benedem. Ja, Benedem inderdaad. 9 van de 10 keer als je als maker met een migratieachtergrond een tentoonstelling hebt in een museum, word je als een soort eeuwig talent binnengehaald. En dan krijg je... Met nu 32. Ja, ik ken echt schrijnende voorbeelden. Mensen die echt maar in de 40 zijn, diep in de 40, theaterregisseurs, die echt al grote producties hebben gedaan en nog steeds als talent worden aangekondigd. Weet je, dat gebeurt. En dan krijg je ergens in een soort ontvangsthal, krijg je dan een muur en daar mag je dan 5 foto's van jezelf hangen. En dat is dan de tentoonstelling. Museum Gouda heeft dat niet gedaan. Die heeft en een buitententoonstelling op het station neergezet. En ze hebben een echt volwaardige tentoonstelling in het museum geboden. En in Benedem fotografeerde jij de eerste generatie Marokkaanse Nederlanders met hun kinderen en kleinkinderen. Waarom fotografeerde je hen en ook nog met hun kleinkinderen en kinderen? Omdat het te maken heeft met een grotere missie, een groter plan dat ik heb. Ik loop eigenlijk sinds 2017 loop ik al rond met het idee om voor mezelf te onderzoeken wat het betekend heeft om als Marokkaans-Nederlandse millennial op te groeien in het Nederland na 9-11, Pim Fortuyn, het Marokkanen-debat, kut Marokkanen. alles wat we ooit over ons heen hebben gekregen. Maar ja, dat is een heel groot verhaal. Er is heel veel gebeurd. Wil je het verhaal goed vertellen, dan moet je ook echt bij het begin beginnen, vind ik. En het begin is gewoon het moment dat die eerste generatie Marokkaanse Nederlanders hierheen is gekomen. En die zijn eigenlijk maar één keer heel goed in beeld gebracht. En dat was door Robert de Hartog. Die is in de fabrieken in Nederland is die langsgegaan. Die heeft ze eigenlijk in de pensions en in de fabrieken heeft hij ze vastgelegd. Maar daarna is het een beetje stil geworden rondom die groep. En de tentoonstelling die in Museum Gouda hing, dat was dus ook een mix van het werk van Robert de Hartog en mijn werk. En dat vulde elkaar heel mooi aan, omdat je eigenlijk ziet hoe ze erbij liepen toen ze hier net aankwamen. En door beeld en geluid met elkaar te combineren, hoor je, zie je hoe ze veranderd zijn door de jaren heen. Wat voor verandering zag je dan? Goh, uiterlijk? Nou ja, toen ze hier aankwamen, liepen ze nog niet in lange jurken met lange baarden rond. Dat is één ding. Het waren hippies, weet je? Het was, we waren net voorbij de flower power tijd, de jaren 60. Dus dat was sowieso anders. Maar als je de gesprekken ook hoort, je hoort ergens een beetje een soort weemoed. Je hoort mensen die ergens ook wel een beetje teleurgesteld zijn. Dat ze op een zijspoor geraakt zijn. En dan heb ik het met name over, weet je, dit zijn jonge mannen die hier in hun 20 jaren heen zijn gekomen. En hun afkomst deed er niet heel veel toe. Tenminste, dat gevoel hadden ze. Maar het moment dat dus die aanslagen op de World Trade Center op 9/11 gebeurden, ja, toen is Nederland zich eigenlijk, heeft Nederland hen de rug toegekeerd. En dat doet pijn. En dat merk je in de verhalen die ze vertellen. Heb je daar een voorbeeld van? Van een verhaal wat jou bij is gebleven? Er is één verhaal van een man die vertelde dat hij ooit hierheen is gekomen omdat hij in Hij was naar Lille verhuisd. En vanuit Lille is hij dus hierheen naar Aalsmeer gekomen. Maar niet voor werk. Hij kwam op bezoek bij een neef en die werkte in een kas. En hij ging gewoon een keer met hem mee naar zijn werk toe. Mm-hmm. En hij zei dat hij daar gewoon rondliep. En toen kwam ineens de chef naar hem toe en die zei, zoek je werk in het Nederlands. En hij zegt, Français. En zij zegt, die chef die zegt ineens, travail. En die man, werk. Ja, en die man die zegt dus, En toen had hij dus werk. En hij vertelt daarna, ja, dat zou je nu echt niet meer meemaken. Mm-hmm. Dat gebeurt nu gewoon niet, weet je? Sentiment is echt veranderd. In plaats van een soort vertrouwen tot het tegendeel bewezen is, heb je nu een wantrouwen tot het tegendeel bewezen is. En toen hij dat vertelde, ja, ik weet niet, de toon, alles, de hele mimiek verraden gewoon dat hij ergens gewoon pijn had. Ja, dat hij echt wel een teleurstelling voelde. Had jij ook pijn toen je dat hoorde? Het doet mij nu nog steeds pijn als ik het zo vertel, man. Ja. En wat maakt dat het jou ook pijn doet? Omdat mensen zich niet beseffen. Kijk, ik ben 32, ik ben hier geboren. Ik voel me redelijk Nederlands. Maar je moet je voorstellen dat dit mannen zijn die hier nu al bijna 60 jaar leven. Dat is twee keer zo lang als dat ik hier in Nederland leef. Ik vind dat zij daarmee zoveel meer Nederlands zijn dan ik. Zij hebben zoveel meer gezien van dit land. Zij hebben dit land op zoveel manieren meer zien veranderen. Hun ervaring hier is zoveel gelaagder dan mijn ervaring. Dat het me gewoon pijn doet dat die groep mensen die zo'n enorme bijdrage heeft geleverd ook aan de wederopbouw van het land, dat die zich op een gegeven moment gewoon weggezet hebben gevoeld. Ja. En je zei in het begin, dit benedem kwam er eigenlijk ook voort uit een soort van idee om te onderzoeken wat het betekent om als millennial op te groeien. Mm-hmm. Na 9/11, als Marokkaans-Nederlands millennial. Ja. Heb je eigenlijk antwoord op die vraag voor jezelf gekregen? Nee, ik denk ook niet dat daar een direct antwoord op te geven is. Kijk, weet je, met het stellen van zo'n vraag is het vooral dat je mensen ook aan het denken wil zetten. Want er is geen eenduidig antwoord op te geven. Want het betekent zoveel. Het betekent heel veel goede dingen. voor goede dingen? Nou ja, in mijn geval heeft het me, weet je, veel meer dan iemand met een niet-westerse migratie. Veel meer dan iemand met een zonder migratieachtergrond, ja. Sorry. Ja. Dan heeft het me heel politiek en maatschappelijk bewust gemaakt. Omdat het ergens ook nodig was om te snappen wat mijn positie in de maatschappij is. Ik moest de politiek volgen voor mijn gevoel. Ik moest snappen waar een politiek debat om ging. Ik moest snappen wat bepaalde inbrengen betekende. Of bepaalde interrupties. Waarom moest dat? Omdat het over mij ging. Een Marokkanendebat, wat we letterlijk gehad hebben in de Tweede Kamer, dat ging over mij. Mm-hmm. Minder Marokkanen, dat had potentiële gevolgen kunnen hebben voor mij. Het feit dat de PVV nu de grootste is, heeft nog steeds een potentieel gevolg voor mij. En er staat voor mij gewoon, er stond voor mij gewoon te veel op het spel om weg te kijken, om niet met politiek bezig te zijn. Omdat je daardoor dus ook actief kan engageren met wat er gebeurt in je land. Ja. En dat doe je dus ook met je werk nu? Ja. Agenderen. Ja. En voor jou is eigenlijk dat contact met mensen, want je zei het net al, ik sprak met mensen. Dat stukje contact is zeg maar echt wel essentieel als je zeg maar een puzzel hebt die fotografie is. Mm-hmm. Dan is ja voor jou contact met mensen wel het zeg maar onmisbare stukje. Ja. Wat maakt het dat contact zo belangrijk is? Ja, heel veel redenen. Kijk, ik weet hoe het voelt om je echt niet gezien te voelen. Kijk, in mijn geval, ik val op door mijn uiterlijk. Dus heel veel mensen kijken naar mij. Maar daardoor hebben mensen in eerste instantie ook een soort, weet ik veel, of je wordt geëxotiseerd, of mensen hebben een bepaalde verwachting van je. Ik bedoel, iedereen heeft de eigen fantasiewereld in je hoofd, toch? Ik bedoel, engelen zien er wit uit, dus mensen denken per definitie, ah, dat zal een hele lieve jongen zijn, omdat hij er zo engelachtig uitziet. Niet dus. Nee. Kijk, jij kent me beter inderdaad. Dus weet je, ondanks het feit dat er zoveel mensen naar je kijken, kun je je nog steeds heel ongezien voelen. En ik heb dan het geluk gehad, je introduceerde me net als spoken word artiest. En zo wil ik mezelf tegenwoordig niet meer noemen. Want ik heb echt al 8 jaar niet op een podium gestaan. Dus dat ben ik echt al lang niet meer. Maar spoken word was voor mij wel de allereerste keer dat ik besefte dat iets wat ik maak enerzijds een manier is om mijn ervaring te ventileren. Maar anderzijds ook een manier is om je aan te kunnen spiegelen als publiek zijnde. Dat een hele pijnlijke ervaring uit je verleden, dat voor iemand ook heel kalmerend kan werken, omdat diegene dan ineens beseft van, hey shit, ik ben niet de enige die hiermee rondloopt. En met fotografie is dat niet anders. Want als je als fotograaf de tijd neemt om iemand te spreken voordat je een foto neemt, ja, dat kan zoveel met iemand doen. Omdat, ja, het voelt, ja, ik denk dat het heel therapeutisch kan werken op het moment dat iemand gewoon de tijd voor je neemt, je op je gemak stelt en je gewoon het gevoel geeft dat je er mag zijn. En dus is het niet alleen zien door zeg maar je lens, maar ook echt zien als persoon. Als persoon, zeker. En zie je dat ook terug in de foto's? Ja. Ik denk dat het grootste, wat zie je dan? Ja, het grootste compliment dat ik altijd krijg is dat mensen foto's van zichzelf zien. En dat ze tegen me zeggen van ja, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik een foto van mezelf zie waarop ik echt mezelf zie. Weet je? En niet een versie van jezelf. Want we hebben onszelf aangeleerd. Weet je, en dat leer je als kind, leer je dat al aan. Weet je, dat je op de foto moet en dat je ouders tegen je zeggen, hé, lachen. Terwijl, ja, als ik op de foto ga, ik heb niet altijd iets om te lachen. Ja. En omdat je iemand dus echt de kans geeft om zichzelf te zijn, zie je vaak ook gewoon in de expressie of in hoe iemand zit. Want die gesprekken van tevoren voer ik niet alleen om het verhaal te horen. Het is voor mij ook een hele goede manier om te analyseren wat iemands natuurlijke lichaamshoudingen zijn. En die gebruik je in die beelden. Zodat iemand straks iets heeft van, hey shit, dit doe ik inderdaad. Ik zit inderdaad heel vaak zo. Weet je? Gaat met je hand onder je hoofd zitten. En dat zijn allemaal elementen die je kunt gebruiken. Maar ik heb bijvoorbeeld ook portretten van mensen waarin ook een soort, ja, weet je, gewoon een soort stilzwijgende boodschap tussen mij en degene die op de foto staat. Voor ons zit daar heel veel waarde in, omdat wij snappen waarom een bepaalde houding gekozen is of waarom we ergens staan. Maar voor de rest van het publiek ja, die heeft überhaupt niet door wat er gebeurt op zo'n foto. Die ziet gewoon een mooie foto. Dus het is echt zo'n soort van verbinding tussen jou en degene die je fotografeert? Ja, kijk, waar een interview als dit... Dit is heel letterlijk, weet je. Terwijl foto's, daar kun je nog ruimte over laten voor interpretatie. En ja, ik maak daar vriendelijk dankbaar gebruik van. En dat contact en die verbinding, zeg maar. Ja. Ik las ook in een aantal krantartikelen en ik had wat interviews van jou geluisterd. En daar zei je eigenlijk ook dat het jou echt gaat om de mens. Dus de mens, je vindt een menselijk verhaal en dat je eigenlijk die camera gebruikt is een soort van middel om met mensen te praten. Ja. Wat maakt dat jij, zeg maar, die verhalen van mensen zo interessant vindt? Eén, omdat we het tegenwoordig, naar mijn gevoel, te veel over groepen mensen hebben. We creëren archetypes, we creëren stereotypes. Dan krijg je ook dat groepen mensen tegenover elkaar gaan staan. Het polariseert heel erg. En groepen mensen worden nog steeds gevormd door individuele personen. En als je de nieuwsgierigheid naar die individuen verliest, dan loop je heel erg in de val om te geloven dat een groep per definitie homogeen is. Mm-hmm. Terwijl, dat kan niet. Dus de Marokkaan of de Turk. Of Wie is de Nederlander? Ja. Kun je hem aanwijzen? Wie is de opper-Nederlander? Jan Smit. Nee. Ja, weet ik niet. Ik denk dat iemand uit Roermond dat niet vindt. Weet je? Mm-hmm. De opper-Nederlander die bestaat niet. Net zoals dat de opper-Marokkaan niet bestaat. Ja. En zolang dat niet bestaat, kun je dus ook niet generaliseren, ja. Dus het is eigenlijk ook een soort van ode aan het individu. Ja. Elk verhaal. Ja, nou ja, goed, als we in Nederland het individualisme zo hoog hebben staan, weet je, het is wel een van de pilaren waar onze maatschappij op gestoeld is. Weet je, iedereen moet zelfredzaam zijn. We hebben een fucking woningtekort, omdat er zoveel singles zijn die, een huis van 80 vierkante meter hebben en we weigeren gewoon kleinere appartementen te bouwen. Onze maatschappij is erop gestoeld. Maar nog steeds hebben we het constant over grote groepen mensen. Ja, dus generaliseren. Ja. En je hebt nu, denk ik, heel veel mensen gesproken. Maar je natuurlijk al een heel aantal jaar fotografeerd. Ja. Wat leren die verhalen van anderen jou? Dat je echt, echt, meen ik serieus, met iedereen iets kunt vinden om je aan te relateren. Het gaat in essentie gaat het over onze ervaring als mensen op aarde. Dat is eigenlijk waar het voor mij over gaat. En je kunt met iedereen wel iets vinden waar je het over kunt hebben. En dat meen ik oprecht. Dat is echt, zeg maar, ik geef ook wel eens workshops op middelbare scholen. En dan zijn vaak kids die alleen op TikTok zitten, die alleen hun eigen bubbel de hele dag meekrijgen. En laatst zat ik dus in stond ik voor een groep waar de ene kant dus echt op de PVV had gestemd en de andere kant op Denk. Mm. Gewoon twee uitersten op het spectrum. En die hebben echt hele goede gesprekken met elkaar gevoerd. Zie je dan de hoop voor de toekomst? Nou ja, ik hoop oprecht dat zij hier straks weggaan en denken, oh joh, blijkbaar kan ik gewoon een gesprek hebben met iemand die op Denk stemt. Blijkbaar kan ik gewoon een gesprek hebben met iemand die op de PVV stemt. Zonder dat we elkaars haren uit elkaars kop trekken. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk ook wel weer wat je eigenlijk ook met je werk doet. Toch mensen spreken en het individu en die polarisatie tegengaan. Dus eigenlijk een hele maatschappelijke... Ja, en het is niet... Kijk, ik ben er niet op dat niveau mee bezig. Hè. Het is voor mij echt oprechte interesse. Ik ben vooral heel geïnteresseerd in mensen. Maar ik zie wel wat het teweeg kan brengen. Ik zeg ook niet dat het niet mag botsen. Ik zeg niet dat je geen PVV-stemmers mag hebben. Ik zeg niet dat je geen Denkstemmers mag hebben. Mag er allemaal zijn. Maar je moet wel met elkaar blijven praten. Ja, ja. Mooi. Geliet, dankjewel. We zijn alweer door het half uur heen. Yes, jij bedankt. Thanks voor het komen. Ik vond het echt heel fijn dat je lekker vroeg op wilde staan. Of door wilde halen. En voor de luisteraar thuis, bedankt voor het luisteren. Dit was mijn allerlaatste uitzending van Soho Stories. En mocht je nou later zijn ingeschakeld, vergeet dan vooral niet om de hele aflevering terug te luisteren via NPO Luister, Spotify of Apple Podcast. Normaal was ik er op zondag, maar morgen hoor je nog mijn collega Vitria Julita. Zij neemt het stokje van mij over om 16:30 morgenochtend. En na het nieuws hoor je een uur cultuur met Eva Korreman.